Antoni męczył wszystkich dookoła. Stał podczas gdy syny jeszcze nie woła. Więc jego losem się tak bardzo nie przejmował. Zebrał na tacę i do kieszeni schował. Kościelnym bowiem bohater nasz był i ministrantów z upodobaniem dręczył. Powiem, bo taka historia już była. To są przypadki Antoniego męczyła. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to nie mów. Jeśli masz do powiedzenia, mów, mów, mów. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to nie mów. Jeśli masz do powiedzenia, mów, mów, mów. Ilek nie wiedział, co tutaj się kroi. Dokładnie się spodziewał i widział się w tej roli. Bywał na występach i słyszał, jak gramy. Czy mamy coś do powiedzenia, czy nic nie mamy. Potem zachorował, ale tylko na chwilę. Wiem, że się nie mylę, więc się uchylę. Od wycieczek pod adresem astralnego ciała. To są przypadki, Ilka nie wiedziała. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to nie mów. Jeśli masz do powiedzenia, mów, mów, mów. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to nie mów. Jeśli masz do powiedzenia, mów, mów, mów. Podawać piłkę, powinien był celnie niemal całą godzinkę lub nawet 90 minut, gdy potrzeba. Jak ktoś chciał ominąć go, czekała go gleba. Ale pomimo to tylko do czego przyszło. 3000 funtów z braku laku wyszło. Gdy porównać Lewandowski, to jak papier ściskała. To są przypadki Adama Musiała. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to nie mów. Jeśli masz do powiedzenia, mów, mów, mów. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to nie mów. Jeśli masz do powiedzenia, mów, mów, mów. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to nie mów. Jeśli masz do powiedzenia, mów, mów, mów. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to nie mów. Jeśli masz do powiedzenia, mów, mów, mów.